daarom. Ah, fuck. Nou, lieve luisteraar, hallo. Ja, zijn we daar? Ja. Hallo, lieve luisteraar. Ja, we onderbreken iets op Radio Paddepoel nu. En dat komt omdat er iets aan het gebeuren is hier op die enorme brug. Vlakbij het No Border kamp. Er zit een enorme brug over het kanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal. En ja, ik kom daar nu aanlopen, iedereen is net klaar. Het enorme spandoek wat vanmorgen bij dat enge bedrijf werd tentoongespreid, is nu opgehangen aan die brug. En die hangt midden boven het water. Ik loop nu op de brug richting de actievoerders. De eerste gaan net weg, hoor. Er was ook een Romeinse kaars die net werd afgestoken. En nou, het ziet eruit dat iedereen precies vertrekt op het moment dat ik aankom. Hallo, wat een mooie actie. Thanks. Complimenten. Hoi, wil jij iets zeggen? Ik speak Dutch. Ah, later, you wanna more Dutch people. Say something or? Later. Okay. Nou, er is hier een heel mooi ding gebeurd. Ik begrijp dat niemand echt iets wil zeggen. Maar ja, als ik hier over de reling kijk, dan zie ik Stop the Border. No Borders. Ja, het is prachtig. Dat hangt nu. Als je nu naar het Papendrecht PNR Noord gebeuren komt, de PNR, dan kun je zien hoe mooi je erbij hangt. Stop the Borders. No more Borders. Hangt er echt aan de brug. Het is een gigantisch spandoek. Menshoog kun je wel zeggen. Letters, echt chocoladeletters. En die hangen helemaal over de brug. Dus nou. Loopt daar nog iemand die ik iets zou willen vragen? Helemaal beneden, die staat foto's te maken. Ja, dus op het No Border Camp 2024 op Papendorp Noord. Is de vlag eens even flink uitgehangen? Is de enorme brug? Ja, ik weet, het is een beetje een beroemde brug, maar ik weet niet hoe dat ding heet. In ieder geval, daar hangt de poster. Nou, dit is in ieder geval beter als Euro Indië, lieve luisteraar. Want ja, dat was aan het spelen natuurlijk. Ja, nou. Die man die... Hey. Hallo. Ik fiets net terug. Ik heb het ook gemist. Nou, lieve luisteraar, we gaan er maar weer mee stoppen, want... we gaan nou weer even fietsen.